Babu ma yekuluhu men eyse min hayatihi. Hayatından ümidini kesen. Tabi bizler daha önceki derslerimizde şunu öğrendik. Bir insan ölümü istemeyecek. Bir insan ölümü temenni etmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şayet bir insan gerçekten ölümü temenni edecekse nasıl dua etsin? Allah'ım hayırlıysa bana ölümü ver. Allahümme ahyini ma kânetil hayatu hayran li. Ve teveffeni ma kânetil vefatu hayran li. Allah'ım bana hayırlı olduğu sürece hayat ver. Hayırlı olduğu sürece de ölümü ver. Bu şekilde kayıt altına alman lazım. Bazı insanlar var duyuyorsunuz. İnsanoğlu yani her şeyi güllük gülistanlık, her şeyin güzel olmasını istiyor. Her şeyin yolunda gitmesini istiyor. Biraz böyle ufak bir sıkıntı olduğu zaman hayatında diyor ki ölsem de kurtulsam değil mi? Bu caiz değil. İnsanın Allah benim canımı alsın, bana göstermesin gibi böyle şeyler değil. Bir insanın ne yapması lazım? Kayıt altına alarak. Allah'ım hayatta kalmak benim için hayırlıysa bana hayat ver. Allah'ım ölüm benim için hayırlıysa bana ölüm ver. Bir Müslüman kul bilecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şereflisi, en kıymetlisi Allah'ın dininde, en takvalısı olmasına rağmen bir sürü sıkıntılar yaşadı. Yani düşünün Taif'e gidiyor aleyhissalatü vesselam. Davet için gidiyor. Hani biz bugün böyle bazen davet yaptığımız zaman, tevhide çağırdığımız zaman, insanlara hak ve hakikati anlattığımız zaman böyle insanların bize böyle biraz hakkımızda bir şeyler konuştuklarında, iftiralar atmaya başladığında moralimiz bozuluyor değil mi? Üzülüyorsunuz bir taraftan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın arkasından insanların konuşmasını. İnsanlar onu taşlıyorlar. Çocukların eline taş vermişler Taif'te. Aleyhisselatü vesselam Taif'e gitmiş. Orada insanlar çocuklar taş atıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabii birçok taş isabet ediyor. Aleyhisselatü vesselam. Hatta yaralanıyor. Dönüyor arkasını geliyor. Demek ki yani aleyhisselatü vesselamın bile hayatından olmuş sabır göstereceği çok meşakkatli haller olmuş ve bizlerden birçoğunun hatta tümümüzün başına gelen musibetlerden kat kat fazla şeyler peygamberimizin başına gelmiş. Sıkıntılar, dertler. İlim ehli diyor ki işte Allah-u Teala peygamberini nasıl ki ibadet mertebelerinde yükseltiyorsa değil mi? Allah-u Teala peygamberine وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ geceliğin teheccüd kıl. Nafileten lek, ziyade olarak. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Gece namazı bazı ilim ehli diyor ki farzdı ona. Gece farz namazı, teheccüd namazı farz idi Aleyhisselatü Vesselam'a. Nasıl ki peygamberini ibadet mertebelerinde yükseltiyorsa sabır mertebelerinde de sabreden olarak yükseltmesi için ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Birçok sıkıntılar yaşıyor ve sabrediyor. Birçok sıkıntılar yaşıyor ve sabrediyor. İnsanın da bu şekilde ne olması lazım? Metanetli olması lazım. Yani sahabeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan, ondan edep ahlak alan kimseler olduğu için bakıyorsunuz ki okuduğunuz zaman kıssalarını, yaşadıkları olayları inanasınız gelmiyor. Diyorsunuz ya böyle insan mı olur? Yani Ebu Talha sahabeden, Ebu Talha radıyallahu anh biliyorsunuz hanımı Ummu Süleym. Öyle metanetli bir kadınmış ki evden çıktığında Ebu Talha çocuğu rahatsız. Ebu Talha'nın çocuğu rahatsız. Ebu Talha'nın çocuğunun adı da ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ey Ömercik ne yaptı sercecik dediği o çocuk. Ya Ebu Umeyr o çocuk. Ebu Talha'nın çocuğu. Peygamber aleyhisselatü vesselamın kuşu ölen o çocuğa taziyede bulunduğu o çocuk yani Ebu Talha'nın çocuğu. Bir gün hastalanıyor bu çocukcağız. Ebu Talha evden çıkıyor. Akşam döndüğünde çalışmış, oruçlu, aç eve geliyor. Hanımına diyor çocuk nasıl? Diyor ki daha öncesine göre daha sakin. Öncesine göre daha sakin. Yalan söylemiyor kadın. Ama halbuki çocuk ölmüş. Yani çocuk ölmüş. Sahabe bu kadını metanete bakın, sabra bakın. Çocuk ölmesine rağmen kocasına diyor ki yani öncesine göre, sabaha göre daha sakin. Aslında ne kastediyor? Çocuk Öldü. Şimdi böyle bir şey olsa 80 kere kadın değil mi kocasını arar telefonla, yetiş çabuk diyor filan. Oturuyor Ebu Talha, gel diyor hanıma yemeği ye. Ve kadın Ebu Talha'ya çok güzel bir şekilde süsleniyor. Güzel kıyafetlerini giyiyor. Elini yüzünü güzel bir şekilde hazırlıyor. Diyor ki otur yemeğini ye diyor. Yemeğini yiyor. Ardından Ebu Talha hanımıyla ilişkiye giriyor. Sonra diyor ki hanımı, ey diyor Ebu Talha, bir komşumuz diyor bize bir emanet verse, o emaneti geri istese ne yaparsın? Yani kadın düşünün, kocasıyla yatıyor, ilişkide bulunuyor. Artık kocasına ne yapıyor? Kötü haberi verecek. Onu hazırlıyor. Diyor ki, komşularımızdan birisi bize bir ödünç verse, bir şeyi ödünç verse ve onu zamanı gelince bizden istese ne yaparsın? Ebu Talha diyor, çocuk öldü mü yoksa? Anlıyor. Radıyallahu anh. Kızıyor. Diyor, niye böyle yaptın? Sonra ertesi gün gidiyorlar. Gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki Allah-u Teala dün gece diyor hanımınla ilişkiye girdin mi? Evet diyor. Allah-u Teala diyor sizin gecenize, çocuğunuza bereket verdi. Bereketli kıldı diyor. Vahiy geliyor. Aleyhissalatü vesselam haber veriliyor. Tabii çocuk doğuyor. Çocuk doğunca çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor. Ummu Süleym. Yeni çocuğu. Aleyhissalatü vesselama hurmalarıyla birlikte gönderiyor. Biliyorsunuz sünnettir yeni doğan çocuğa. İlk verilen ağızda çiğnenen hurma. Bu bir sünnettir. Bugün doktorlar da bunu tavsiye ediyorlar. İşi bilen doktorlar. Diyorlar ki çocuğa mama vermeden, anne sütü vermeden önce hurma verilirse o midesi için faydalıdır. Tatlı bir şey. Böyle hurma. Aleyhisselatü Vesselam ağzında hurmayı çiğniyor, çocuğa veriyor. Çocuk hurmayı seviyor bebek. Böyle diliyle hurmayı istiyor, yiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor, ey Ensar diyor. Çünkü Medineli Ebu Talha, hanımı da Medineli. Yani Ensar. Siz diyor ne kadar da çok hurmayı seviyorsunuz. Hurmayı seven insanlarsınız diyor çocuğa. Tabi burada şahit bölümü ne? Hani bugün evde bardak kırılsa kadın şeye giriyor, depresyona giriyor. Veya erkeğin biraz işleri kötü gitse erkek depresyona giriyor. Evde kavgalar, gürültüler, sıkıntılar, şunlar bunlar. Halbuki sabır çok önemli. Yani neye sabır? Başa gelen musibetlere sabır. Neye sabır? Allah-u Teala ibadette itaat etmeye sabır. Neye sabır? Günahlardan kaçınmaya sabır. Bunların hepsi sabrın kısımları. Yani 5 vakit camide cemaatle namaz kılmak sabıra ihtiyaç var. Yani sabır olmazsa bir insan en son bıkar der ki ya yoruldum der. Değil mi? Yani ibadete sabretmek önemli. İşte pazartesi, perşembe oruç tutayım. Çekileyim bir kenara Kur'an-ı Kerim okuyayım. Her gün 3 sayfa, 5 sayfa. Ezber yapayım. Yani bunlar sabır isteyen şeyler. Öyle değil mi? O zaman ibadete sabır etmek lazım. Günahlara düşmemek için sabretmek lazım. Nefsin istiyor sokakta gelen o kadına bakmayı ama sabır etmen lazım. Ne demek sabır? Hapsetmek. Sabretmek, nefsi hapsetmek. Bir de başına gelen musibetlere sabır. Az önceki yaşanan olayda olduğu gibi sahabeden. Sahabe hanımı o kadar sabırlı, o kadar dirayetli ki kocasına, eşine bu şekilde davranıyor. Aynı şey Ummu Seleme'nin başına da geliyor. Az sonra rivayette gelecek. Ummu Seleme, Ebu Seleme vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geliyor. Aleyhisselatü vesselam ona bir dua öğretiyor. Yani vaveyla edeceğinize evde bazı şeyler duyuyor. Evde bazı insanlar kendilerine dua, beddua ediyorlar. Görmez olsaydık, kaybetmez olsaydık, bizi de al gibi mesela. Bugün de yapılıyor ya. Diyor ki aleyhisselatü vesselam onlara, sakın ha diyor ne yapmayın? Kendinize dua etmeyin aleyhinize. Çünkü diyor dualarınıza melekler amin demektedir. Peygamberimiz şu duayı öğretiyor onlara. Sizlerden birisinden bir musibet isabet ettiğinde şu dua yoksun diyor. Allahümme ecurni fi musibeti. Allah'ım benim başıma gelen bu musibetimde bana ecir ver, sevap ver. Bana ecir ver, sevap ver. Vahluf li hayran minha. Vahluf li hayran minha. Bana bu musibetten daha hayırlısını, bu başımdan gelen musibeti kaldır ve daha hayırlısını ver. Ummu Seleme bu duayı okudum. Dedim ki diyor, daha hayırlısı kim olabilir? İddeti bitiyor Ummu Seleme'nin. Kocası öldükten sonra. Kimle evleniyor kadın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani duasını düşünün. Duası kabul oluyor. Daha hayırlı bir kimseyle evleniyor. Evet. Aişe radıyallahu anh'a diyor ki kâlet. Semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve mustanidun ileyye yekulu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanmıştı. Bana yaslanmış halde aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz hasta ölüm döşeğindeyken Ayşe anamızın göğsüne kafasını koymuş. Derin nefesler alıyor. Ölüm anında o son öldüğü hastalık. Kapıdan içeri kim giriyor? Ayşe'nin kardeşi Abdurrahman giriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'ın elindeki misvağa bakıp kalıyor. Ayşe radıyallahu anh'a anlıyor. Kardeşinden misvağı alıp ağzında yumuşatıp kime veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından en sevimlisi olan ölüm hastalığına tutulduğunda diğer hanımlarından izin isteyip hastalığını Ayşe'nin evinde geçirdiği kimse. Böyle faziletli bir kadın bu sahabe radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanmıştı ve şöyle diyordu. Allahümme gfirli verhamni. Allahümme gfirli verhamni. Allah'ım beni mağfiret et ve bana merhamet et. Ve elhikni bir refikil a'la. Ve elhikni bir refikil a'la. Bana Rafiki A'la'yı, en yüce olan dostları nasip eyle. Kim bu en yüce dostlar? En-Nebiyyun, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salih kimseler. İlim ehli diyor ki, Er-Rafiki A'la bunlar. Yani Allah ayetin devamında diyor, Hasuna ula'ike Rafika. Hasuna ula'ike Rafika. Onlar ne güzel dosttur. İbn-i Hüseyin Rahimahullah da bu hadisin içerisinde diyor ki, onlar kimdir? İşte Rafiki A'la olan. Yani cennete giren Allah-u Teala'nın cennetle müjdelediği kimseler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Refik-i Alay ölümü istiyor. Tabi diyor ki ilmeli bu hangi halde artık insanın dünyada bir ümidinin kalmadığı halde. Hastalanmışsın. Artık bitiyorsun. Öbür dünyaya gideceğini anlamışsın. Öleceğini anlamışsın. Artık burada ne diye dua edeceksin? Allah'ım bana cenneti nasip eyle. Değil mi? Yani ama normal bir haldeyken, ufak bir musibet geldiğinde ölümü istemeyeceksin. Yine Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti. قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَ بِالْمَوْتِ Ölüm halinde gördüm. اَنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِمَا Bir elinde kap vardı yanında. İçinde de su vardı. وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ Elini kadehe sokuyor, o kaba sokuyordu. ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ Sonra bu suyla yüzünü siliyor diyor aleyhissalatü vesselam. Düşünün ölüm anında. ثُمَّ يَقُولُ اللّٰهُمَّ عَيْنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor şöyle derdi. Allah'ım bana ne yap? Ölümün sekeratında ve ölümün sıkıntılarında bana yardımcı ol. Yani ölümün biliyorsunuz sıkıntıları var. Ölümün insanın başına getirdiği böyle ağrılar, sızılar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Tabi bu rivayete bazı ilim ehli zayıf diyor. Ama bu rivayete yakın lafızlarda İmam Müslim'de geçen rivayetler var. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam suya sokuyor elini. Sürüyor. La ilahe illallah inne lil mevti le sekerat. Bakın ölüm anında sürekli Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyor. Dünyadan ayrılırken son söylediği söz La ilahe illallah. İnne lil mevti le sekerat. Ölümün neyi vardır? Sekeratı vardır. Ağrısı vardır, sızısı vardır. Yani melekler bekliyor. Biliyorsunuz hadisleri hatırlayın. Ya rahmet melekleri gelmiş, ölüm meleğinden ruhu teslim alacaklar. Ellerinde ne var? Cennet elbiselerinden, kefenlerinden kefenler var. Bekliyorlar. Yumuşacık. Ya da ölünün başında bekleyen azap melekleri var. Ellerinde ne var? Kalın, sert, kaba böyle kumaştan yapılmış adamın derisini böyle sökeyip sökecek, yara yapacak şekilde kapkalın böyle o kadar sert, galiz kumaşlardan kefenler var ya da onlar kapacaklar. Düşünün ölüm anı da sıkıntılı, ölümden sonraki an da sıkıntılı. Şayet insan ne olmazsa iman üzere olmazsa, iman üzere olmazsa. Allah Teala Kaf suresinde ne diyor arkadaşlar? Ve caet sekratul maut bil hak. Ve caet sekratul maut bil hak. İşte ölüm sekeratı, ölümün o anı, o zor anı geldi. Hak ile geldi. Bizlerden her birimiz ölüm denince aklımıza dedemiz, amcamız, abimiz, komşumuz geliyor değil mi? Çünkü onlar öldü. Biz ise sürekli sanki ne yapacağız? Yaşayacağız. Arabamız olacak, evimiz olacak, evleneceğiz, çoluğumuz olacak, çocuğumuz olacak, işimiz olacak. Bunların planlarını kuruyoruz. Sanki ölüm bizim sokağa, bizim eve hiç uğramayacak. Ölüm meleği gelmeyecek. Halbuki senin gibi planları olan, senin gibi hayata yönelik projeleri olan, hesapları olan, şunu da yapalım, bunu da yapalım diyen birçok insan ansızın, hiç hesapta yokken, hesabında yokken, daha çok genç iken, 60'ı 70'i göreceğini tahmin ederek yaşarken, bir de baktınız ki 25'inde 30'unda gitmiş. Değil mi? Vardır öyle arkadaşlarınız değil mi? 30'unda giden, 25'inde giden, ölen arkadaşlarınız vardır. Ölüm genç, yaşlı ayırmıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ölümün neyi vardır? Sekeratı vardır. Ne yapmak lazım? Allah-u Teala sürekli ölüm anında, Allahümme erhamni, Allah'ım bana rahmet et, Allahümme gfirli, Allah'ım beni bağışla, ve elhakni bir rafiqil a'la, Allahümme elhakni bis salihin diyerek sürekli yapmak lazım, dua etmek lazım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfirüke ve etûbü ileyk.